lekarzem lub farmaceutą. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bijaj na Black Weeks. Airfryer Philips OffiSmart 2.0 za 1099 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1289 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Należy zapobiec takiemu zgorszeniu. Minister Sikorski interweniował w sprawie kontrowersyjnej aukcji w Niemczech. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków na polskich drogach. Codziennie ginie 5 osób. Warszawski Dworzec Centralny znowu otwarty dla podróżnych. Niemiecki dom aukcyjny wycofał ze swojego programu zapowiadaną na jutro aukcję pamiątek po Holokauście. Wystawionie na sprzedaż ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów obozów koncentracyjnych skrytykował m.in. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Pomysł potępiły też polskie władze. Dom aukcyjny Feldmann w niemieckim Neuss nie komentował wcześniej krytyki ze strony Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, niemieckiego Instytutu Fritza Bauera i innych instytucji oraz publicystów. Jeszcze w południe w zapowiedziach na przyszły tydzień widniał jutrzejszy termin aukcji. Dobę przed licytacją zapowiedź zniknęła ze strony internetowej, na razie bez komentarza domu aukcyjnego. Wśród kontrowersyjnych przedmiotów była wyceniona na 12 tysięcy euro korespondencja żydowskiej rodziny z Wieruszowa, opisana jako, tu cytat, rzadkość, bo w 1943 roku żyło niewielu Żydów. Były także dokumenty dotyczące aresztowania uczestnika nieudanego zamachu na Hitlera, lekarski opis przymusowej sterylizacji mężczyzny, gwiazda Dawida ze śladami użytkowania, czy list więźnia obozu Auschwitz wysłany do Krakowa. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Na sprawie interweniował m.in. szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Za każdą cyfrą kryje się dramat, przypominają policjanci w obchodzonym dziś Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W całej Polsce w zeszłym roku na drogach zginęło prawie 1900 osób. Mówienia o bezpieczeństwie nigdy za mało, zwłaszcza w takim dniu, mówi Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ma być to taki dzień po to, żebyśmy my wszyscy jako całe społeczeństwo wiedzieli, że ten problem, który spotyka wielu ludzi na drodze, dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. Pamiętajmy, że tragedia przychodzi nagle, wypadek przychodzi nagle, a niestety konsekwencje potem czasami zostają na całe życie. Nie może też nikt powiedzieć, że ten problem nie dotyczy. Ja przecież jeżdżę wolno, jeżdżę bezpiecznie, ale to jest nieprawda. Przecież do wypadku drogowego może dojść nawet na chodniku. Średnio na polskich drogach ginie 5 osób dziennie. Polska wciąż znajduje się powyżej średniej unijnej pod względem liczby zabitych na drogach na milion mieszkańców. Średnia to 45, a w Polsce 52. Pociągi znowu zatrzymują się na warszawskim Dworcu Centralnym. Zakończyła się tygodniowa modernizacja stacji, podczas której naprawiano ściany, posadzki i oświetlenie oraz gruntownie wyczyszczono cały obiekt. Do Krakowa ciekawe. Do Łowicza. A wiedziała pani, że dworzec był modernizowany? Wiedziałam, bo jak bilet kupowałam, to przeczytałam to ogłoszenie. Cieszymy się, że już jest otwarty. Wracamy po tygodniu i właśnie trafiłyśmy na otwarcie, więc pięknie. A dzięki modernizacji na stacji zatrzyma się teraz więcej pociągów niż dotychczas. Festiwal Bez Samotności przed Wigilią Bez Samotności. Fundacja Wolne Miejsce i katowicki klub Morsów Arktyka organizują charytatywny festiwal w Dolinie Trzech Stawów. Wśród atrakcji m.in. spotkanie z rekordzistką Guinnessa i warsztaty rękodzieła. Wszystko w jednym celu. Wsparcie organizacji niezwykłego wydarzenia, czyli metropolitalnej Wigilii Bez Samotności. Te Wigilie już od ponad 20 lat, dokładnie w wieczór wigilijny, gromadzą w Katowicach tysiące osób samotnych i potrzebujących. Mówiła Marta Wilczyńska z Fundacji Wolne Miejsce, a wstęp na Festiwal Bez Samotności w Dolinie Trzech Stawów jest wolny. To będzie prawdziwa gratka dla fanów Jamesa Bonda. Powstaje film o prawdziwym agencie 007. Scenariusz napisze węgierski autor. Prasa nad Dunajem przedstawia tę informację jako kolejny wielki sukces węgierskiej kinematografii. Reżyser i scenarzysta Balázs Just został wybrany, aby napisać scenariusz do filmu o Jeffreyu Gordon Creedzie, brytyjskim szpiegu z czasów II wojny światowej. Jego życiorys i autentyczne przygody były wielką inspiracją dla Iana Fleminga, by stworzyć postać Jamesa Bonda, najsłynniejszego agenta jej królewskiej mości. Dekady później swoje przeżycia w książce Rock Mail opisał sam Gordon Creed wraz z Rogerem Fieldem. Film ma mieć ten sam tytuł, a książka być

Jak dać się ponieść zniżkom, to Allegro Black Weeks. Tysiące produktów do minus 50% i codziennie nowe okazje. Już dzisiaj wkręć się w promocję Allegro Black Weeks. Jak tak, to Allegro. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Czyli na 2 godziny oddajemy antenę w ręce naszych gości, a dzisiejszą rezydentką jest osoba o zachwycającym uśmiechu. To po pierwsze kompozytorka i wokalistka znana z zespołu Daga Dana, Daga Gregorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich w leniwe popołudnie w Trójeczce. Jak tam nastrój? Jesteś podekscytowana, czy raczej na spokojnie? Wiesz co, myślę, że to będą to zmienne, chociaż dostałam taki prikaz od mojego przyjaciela, który powiedział, że ma to być podróż i powiedział parę rzeczy, żeby to było też takie sensualne i sentymentalne i myślę, że taka podróż to będzie, bo z każdą z tych piosenek mam swoje przygody, wspomnienia i przy niektórych płaczę i podejrzewam, że mogę się też tutaj rozpłakać, więc dobrze, może być różnie. Jest to mimo wszystko wskazane, bo emocje są wskazane przez te dwie nasze najbliższe godziny. To na pewno, ale zaczynamy od utworu w twoim wykonaniu, zresztą nie tylko twoim, prawda? Bo jakby ja bym się chciała przedstawić, to chyba tak wypada. Daga Dana niedawno, bo w lutym była w Bukareszcie po raz pierwszy, po raz właściwie nasz trzeci, ale po raz pierwszy, żeby się spotkać z zespołem Subkarpaci. Jak do tego doszło, ja wiem. I to jest efekt cudownej współpracy sezonu kulturalnego Polska-Rumunia, Rumunia-Polska, które prawie, że już się teraz kończy. I w ramach tego odbyło się mnóstwo współprac artystycznych. I tak Instytut Adama Mickiewicza zgłosił się do Subkarpaci, zespołu, który jest tam szalenie popularny, łączy hip-hopową muzykę z tradycją. I podobnie jak my, eksploruje muzykę tradycyjną już od wielu, wielu lat. Jeździ, jak sama nazwa wskazuje, Subkarpaci w Karpaty. Mhm. I tam poznaje różnych muzyków, nagrywa ich, ale także to jest kolektyw 11-osobowy i tam jest mnóstwo muzyków, którzy grają doskonale na instrumentach tradycyjnych i stąd też za chwilę usłyszymy cymbały rumuńskie, fujary karpackie, znakomitych skrzypków i rumuńskich, ale także naszego Mikołaja Pospieszalskiego, który zagra tutaj na skrzypkach i my tam pojechaliśmy na tydzień, usiedliśmy w studio, które jak u Jima Jarmusza właściwie było wypełnione papierosami. Już zapomniałam o tym, jak to wygląda, jak w takich starych, zadymionych klubach, aż gęsto. Klimacik. No, zamiast kawy była palinka. Cóż tutaj mam kłamać państwu? Jest to napój zdradziecki, tylko tyle powiem. Na szczęście nie zdradził nas na tyle, żebyśmy nie nagrali muzyki. Tam nagraliśmy 2 utwory i przygotowywaliśmy się od razu w sposób naturalny do zagrania wspólnie w radiu, bo jak tylko my żeśmy coś zaprezentowali, no to oni mówimy, ale to co tak stoicie z boku, dołączajcie do naszej muzyki. I tak samo było z ich muzyką i mogę śmiało powiedzieć, że każda ze stron trochę się bała tego spotkania, no bo my tylko rozmawialiśmy ze sobą przez komunikatory wideo i ustaliliśmy, co byśmy chcieli zarejestrować, a był to wybór Bina MC, czyli lidera Subkarpaci, zafascynował się między innymi muzyką Skurpiów i stąd też powstała piosenka Moja Mamo z Skurpiów Zielonych, skąd pochodzi pani Apolonia Nowak, której to głos wybrzmiewa także w tym utworze jako takie echo. Jest to nasz wielki pokłon dla mistrzyni, która ma 81 lat. Ale spotkaliście się z panią Apolonią, czy to po prostu nagranie gdzieś sprzed lat wykorzystane w utworze? To jest nagranie stare, sprzed lat wykorzystane. Ten mały, maleńki fragment, który rozbrzmiewa jak echo. Ja rozmawiałam z panią Apolonią przez telefon a propos tego właśnie nagrania, bo panią Apolonię wcześniej widziałam nieraz. A pani Apolonia wyraża wielką chęć, żeby gdzieś dołączyć do nas koncertowo. Wspaniale. Jest po czterech zawałach, a ma 81 lat i życzę każdemu, a przede wszystkim sobie, takiej emeryturki. Oh, tak nam się muzycznie przedstawiła nasza dzisiejsza gościni, Daga Gregorowicz. Moja mamo, Daga Dana i Subkarpać, tak? Tak. Się nazywa skład. Piękne rzeczy, naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jak już wspomniałaś, ta współpraca była owocna, ciekawa. Coś szykujecie w najbliższym czasie jeszcze i to razem? Jak? W sierpniu pojechaliśmy razem w góry, w rumuńskie Karpaty. Bo jak wiadomo, Karpaty łączą i Rumunię, i Ukrainę, i Polskę, czyli idealne miejsce na takie spotkanie, znalezienie trójstyku tego kolektywu. I tam nakręciliśmy teledysk. Ja wszystkich Państwa zachęcam, żeby zobaczyć to cudeńko, bo naprawdę mamy piękny klip pokazujący i bogactwo naszych kultur, bo zabraliśmy ze sobą tancerzy z Polski, tancerzy z Rumunii, którzy... No to poważna ekipa się tam wybrała. No to było cudowne miejsce, taka malownicza wioska Breb, wokół której architektura została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Król Karol ma swoje także jakieś tam dalekie powinowactwo z Rumunią i on na tyle się zaciekawił tym miejscem, że wspiera jedną z zagród i dzięki jego pomocy są odrestaurowywane zabytki, te bramy w okolicach Brebu. Chodziliśmy po górach, moczyliśmy nogi w strumieniu, podziwialiśmy piękne wodospady i tak przez 2 dni kręciliśmy w takiej sielance, w miejscu jakby, w którym czas stanął, ale my żeśmy bardzo szybko pracowali, żeby jak najwięcej tego piękna Państwu przybliżyć. I ja tylko słyszałam od wielu ludzi, bo wcześniej byłam tylko w Bukareszcie, jak Rumunia jest piękna. No i sobie tak myślałam o Drakuli, o tej Transylwanii, ale jako przyrodnik, bo jestem z wykształcenia geoinformatykiem. To jest bardzo ciekawa informacja. Tak, geografia z analizą zdjęć lotniczych i satelitarnych. Fajny kierunek, polecam. To powiem, że moje serce się tak radowało, że jestem w tych górach. Otacza mnie cudna przyroda i to było, to była praca przyjemna, ale takie ukojenie jeszcze oczu. Mm-hmm. I to moczenie nóg w strumieniu. No, z tych planów 30 listopada zapraszam Państwa wszystkich serdecznie na taki mały city break do Bukaresztu, bo gramy na urodzinach Subkarpać. Wpierw przed nimi koncert, a potem dołączymy do Subkarpać i zagramy utwór Moja Mamo. I to będzie takie zwieńczenie tego, co się wydarzyło między nami, ale mamy plany. Mamy plany na odwiedzenie paru miejsc w Europie i także w Polsce. W Polsce jeszcze zastanawiamy się gdzie, ale na pewno chcemy uderzyć na jakiś duży festiwal, bo to i duży skład ich, i nasz 4-osobowy, ale chcielibyśmy te siły połączyć też w pewnym momencie, żeby to nie była tylko jedna piosenka, tylko wielki kolektyw. To się sprawdziło, bo graliśmy taki koncert w radiu w Bukareszcie. No a teraz daj Boże, żeby się to wydarzyło w Polsce, bo fanów Subkarpaci jest tutaj sporo. No i pewnie byłaby to kolejna miła okazja, żeby się spotkać i może jeszcze raz pojechać razem w góry i poprzeżywać. Tym razem może polskie Karpaty. No to czekamy w takim razie na wasze wieści koncertowe. A teraz przechodzimy do twoich muzycznych wyborów, bo Rezydencja to audycja, w której nasi goście prezentują swoje ulubione piosenki. To jest wybór okrutny. 2 godziny to jest po prostu dla mnie to jest straszna audycja. Jak można w 2 godziny pokazać swoje ulubione kawałki? To nie istnieje taka sytuacja, więc ja po prostu losowo pomyślałam sobie, jaki mam nastrój i w ogóle w jakim ostatnio jestem nastroju, a żeby jakiś łącznik pomiędzy tym wszystkim znaleźć, to hip-hop pojawił się w tej pierwszej piosence. Ja jestem z Poznania, a ta płyta, o której będzie za chwilę mowa, powstawała w Poznaniu, chociaż szczeciński raper, kolega Łona, z którym też miałam okazję nagrywać utwór na płytę z Narodową Orkiestrą Dętą. Mhm. Nagraliśmy kiedyś kawałek Luksus, a dzisiaj przeniesiemy się do polskich taksówek, poznańskich taksówek i opowieści słodko-gorzkich, bardziej gorzkich. Łona Konieczny i Krupa stworzyli płytę, która mnie powala za każdym razem i jest taki jeden utwór Jedziesz, którego tekst zapiera mi dech w piersiach, kiedy sobie też próbuję jakoś odtworzyć, kiedy oni grają i rapują. Ona jest prawnikiem z wykształcenia i pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz do Szczecina, żeby się z nim spotkać na nagranie klipu i zrobienie zdjęć do klipu, bo to była animacja. I pojechaliśmy do takiej starej pracowni i wszystko było zamknięte.

ależ to jest płyta. Jedziesz, łona konieczny, krupa i taksi, wędrówki po mieście, przepraszam, przejażdżki po mieście w taksówce i poznawanie tych przeciekawych historii taksówkarzy. No powiem, że łona też mnie przewiózł swoim autem, takim starym, raz takim starym, nie powiem tej marki, a kiedyś miałam okazję z nim jechać takim bardzo starym kamperem, ze Stanów Zjednoczonych, porąbanym kamperem i żeśmy sobie jeździli po okolicach Szczecina. I no to jest bardzo tak, dużo historii. Jest to udokumentowane na wideo w moich czeluśnych archiwach. Cudowne spotkanie. Już się nie wspinał po kablu tam. Nie, ale kocham rozmowy z łoną, kocham rozmowy z jego żoną. Kończą się bardzo późno nad ranem. Czyli człowiek, z którym się fantastycznie rozmawia, tak jak z tobą również. Cieszę się, że jesteś, Boże. Że jesteś tutaj z nami. No to co dalej? No to skoro mamy język inteligentnego hip-hopu, no to teraz pomyślałam, że znajdę dla państwa taki język właściwie z moich wielorakich poszukiwań muzycznych, bo fascynuję się muzyką świata. Chciałabym państwu zaprezentować język, który narodził się w północno-zachodniej Algierii. Nazywa się Raï i jego początki sięgają pieśni, które nazywają się Zendanis i były bardzo ważnym elementem tożsamości pracowników fabryk, portów, miasta, które nazywa się Oran. I tam też zawędrujemy księciem Raï współczesnym, który mówi o sobie jako księciu Raï 2.0, jest Sofian Saidi, który stworzył trochę nową definicję tego gatunku muzycznego, łączy ją z funkiem, z jazzem i muzyką elektroniczną. No i dzisiaj w trójeczce mam wielką radość zapowiedzieć jego współpracę z zespołem, który wnosi w to jeszcze z całą sekcję dentą, bardzo dużym składem, Sofian Saidi i Mazalda z płytą El Nyoum. Trudne to wymówienie. يا قولي من هادشي را جايا هزي نزن عقل كيدوك العربيات قلبي نخطفو حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في كاديار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في لاسيكار كاليك يا بن عم جاية خايف تضحك ليا قلبي تحيا وبار انا صغير وبغيت ندير النية مات عينيا ودات كل شي هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في كاليار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في لافيكاس يا بن عمي هاد الشي رجايا هزي نزي نعقل كيدوك العربيات قلبي نخطفو حياليا ندير الكوراج ونعطيها تليفون هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في كاليار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في لافيكاس هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في كاليار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في لافيكاس جات على الظهر اللي درنا لنا هالفيا لا تكلمت فيك وغلات تاع المرقي هالضحكوا عليا تا بن عمي واش تبيني وبيكون جات عندي واحد المدنة ليلة هالفيا لا تكلمت فيك وغلات تاع المرقي هالضحكوا عليا يا بن عمي واش تبيني وبيكون هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في كاديار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في لاس فيغاس هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في كاديار هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وصوف في لاس فيغاس Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Kenyak. Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Las Vegas. Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Kenyak. Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Las Vegas. Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Kenyak. Elena, Elena, dejtni il Marikie no Sofi Las Vegas. Elena. No i zrobiło się bardzo tanecznie. Trochę się pobujałyśmy, zdradzę tutaj Państwu, że miło się tańczy przy takich dźwiękach i my to uczyniłyśmy chwilę temu i myślę, że jeszcze sporo będzie takich brzmień, które oczywiście, nas do tańca zachęcają. Oczywiście, bo ja powiedziałam, że dzisiaj będzie nostalgicznie. Oczywiście ta nutka się też pojawi. Ale jak to? Zjedliśmy pyszny obiadek i trzeba troszeczkę spalić kalorie, więc do tego wszystkich zapraszamy. I było takie połączenie muzyki algierskiej z muzyką funkową i trochę disco. I chciałabym Państwa zaprosić na niemożliwe w teorii połączenie, bo jak zobaczyłam tych gości na scenie po raz pierwszy, to doznałam paraliżu wszystkich połączeń w moim mózgu. To trudno tańczyć w takiej sytuacji. Tak, więc wpierw zamarłam, ale potem wszystko się odbudowało i nowe połączenia przerosły moje najszczersze oczekiwania. Miałam mokrą koszulkę, którą trzeba było wyrzymać. A wędrujemy do Japonii i Minio Crusaders to jest zespół, który przywołuje najstarsze piosenki Minio. Minio to jest taki przekaz ustny, który tradycyjny. Ludzie zanim jeszcze zapisywali te piosenki, wiedzieli jak zapisać nuty. Już nie mówię o zapisach na taśmach. Przekazywali różne opowieści, głównie lud, rolnicy, rybacy. To była tradycja ustna z pokolenia na pokolenie i te tradycje Japonii zostały połączone, uwaga, uwaga, z muzyką latynoską, kumbia. To jest zupełnie druga strona, no, ciekawy miks. Druga strona planety. I w prefekturze Tokio, w Tachikawie w 2012 roku Katsumi Tanaka, gitarzysta i właśnie wielbiciel muzyki latynoskiej, założył skład, który mieści w sobie 10 muzyków grających na trąbkach, perkusji, gitarach, ale także instrumentach perkusyjnych z całego świata. I jest to charakterystyczne brzmienie minio, czyli pieśni ludowe, japońskie, no ale i także coś, co mam nadzieję, że teraz Państwa podniesie z krzeseł. Thank you. Japońska kumbia. Tak, no tak. Tego się nie spodziewałam. Chociaż w sumie, mając świadomość, że ty jesteś dzisiejszą rezydentką, mogłam się spodziewać, bo Daga Gregorowicz to muzyka świata, no tak się kojarzysz. Troszkę tej muzyki świata jeszcze przyniesiemy, ale myślę, że też cię zaskoczę, bo będą też utwory, które chciałabym, żeby zabrzmiały na moim pogrzebie. I wcale nie jest to muzyka świata typowy folk z innymi gatunkami, bo słucham różnej muzyki. Ale jeszcze na razie pozostajemy w nurtach world music i zaglądamy do Jemenu. Charyzmatyczny Rawit Kahalani, którego widziałam nie raz na koncertach, ale pierwszy raz zobaczyłam podczas festiwalu Etnoport w Poznaniu. To jest, była wtedy wschodząca gwiazda w Izraelu, ale on dorastał w tradycji jemeńskiej i opowiada w swojej twórczości o tych trudach, które w tradycji jemeńskiej pojawiają się. Wszystkie piosenki opowiadają o trudnym życiu, o tym języku, że chcą bardzo kultywować swoją tradycję, ale nie zawsze mogą. Jak to na zachodniej Afryce Sahara, która przynosi różne opowieści o wędrówce, ale co jest ciekawe, Rawit śpiewa, doskonale zna i język, i zna tradycję, ale także kształcił się operowo i jest świetnym jazzmenem i zaprosił do współpracy naprawdę najlepszych jazzmenów z Nowego Jorku, z Izraela i Urugwaju, stąd rytmy po prostu, co tam się dzieje na perkusji, to jest po prostu jakiś czat. I jestem największą fanką pierwszej płyty, dlatego do niej sięgnęłam. Potem trochę zaczął eksperymentować z popem i te poszukiwania już nie są mi aż tak bliskie. No ale dzisiaj jedna z najcudowniejszych po prostu piosenek Unmin Al-Yaman. Jak on tam śpiewa, no to ja kocham, a pamiętam, że kiedyś taka zafascynowana tą muzyką pokazałam to w moim domu. Nie spotkało się to ze zrozumieniem, tak więc mam nadzieję, że moi rodzice dzisiaj nie słuchają tej audycji. Pozdrawiam ich niemiłosiernie, gorąco, a tych, którzy jeszcze nie rozumieją jemeńskiego bluesa, mam nadzieję, że po tej piosence staną się wielkimi fanami. طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمن فوق الجبل الصغير قباله بصرت من آل يمن بتقول لي سلام كان ده لملمان مفصرت ولا شي أنت وحدك ربي قالي من دحلين أنت وحدك أنت وحدك فوق الجبل الصغير قباله بصرت من عالي أمان يا لا ولا فوق الجبل الصغير قباله بصرت من عالي أمان بتقول لي سلام كان تلم لمن مفصرت ولا شي صرت ولا شيء ابدا الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير فوق الجبل الصغير قباله بصرت من آل يا مال فوق الجبل الصغير قباله بصرت من آل يا مال بتقول لي سلام Pozwolę sobie nie zgodzić się z twoimi rodzicami, bo mi się bardzo podobało. No i ile tutaj się dzieje w ogóle? Jakby zwrot akcji na zwrocie akcji, mam wrażenie. Tak, no. To jakby, a jeżeli jesteś na koncercie, ja byłam na ich koncercie chyba 3 razy, matko, to jest dla muzyka, to jest w ogóle jakiś raj na ziemi, a obserwować to dla człowieka, który chce pohasać. Pamiętam właśnie, że na Yemen Blues bawiliśmy się w Kopenhadze na targach World Music Expo i jak oni zagrali, to rzeczywiście, ja mówiłam już o wyrzymaniu koszulki dzisiaj, bo jak ja już tańczę, to jest po prostu na całego, musi być złoto, konkursy na weselach, zawsze muszę wygrać, jak nie, to po prostu jest koniec świata. I pamiętam, że ze znajomymi byliśmy i rzeczywiście ja w pewnym momencie widzę, że już praktycznie wszystko z siebie zdjęłam, prawie że. I było mi tak gorąco i to był taki, jakbym rzeczywiście była na tej pustyni i może coś zażyła, nie wiem, nigdy nie zażywałam takich środków, ale miałam wtedy wrażenie, jakby to miało tak być właśnie. I ta muzyka rzeczywiście wpędza w trans i nie mogę się doczekać, żeby Yemen Blues znowu powróciło do Polski. Proszę, tylko jak nas tu ktoś tutaj słucha z organizatorów koncertów, festiwali wszelakich, proszę ich sprowadzić, bo są świetni. Yemen Blues, może niebawem się w Polsce pojawi, a kolejny artysta, którego dzisiaj ze sobą wzięłaś, grał w Polsce parę koncertów w tamtym roku. No, w tamtym roku miały być koncerty i to jest w ogóle hit, że Mulato Astatke miał się odbyć koncert w Centrum Kultury Zamek między innymi. Mm-hmm. Ja jestem z Poznania, więc ta sala jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliska i czekałam na to jak na złoty deszcz. Koncert został przełożony ze względu na podeszły wiek Mulatu i problemów zdrowotnych. Po prostu kardiolog mu zabronił. A drugi raz, kiedy już został ten koncert przeniesiony, ja już się tak cieszyłam, już w ogóle jarałam się, że załatwię sobie jakieś wejście, żebym mogła mu przekazać nasz winyl. I wszystko już było w mojej głowie, już witałam się z nim, peany i tak dalej, i tak dalej. No i co? Nie dostał wizy, ponieważ nasz rząd troszeczkę zaostrzył różne wnioski, różne obostrzenia w związku z wizami. I czekamy na kolejny koncert. Tfu, mam nadzieję, że doczekamy się i Mulatu do przyleci i zagra dla nas. Ja pamiętam pierwsze moje zetknięcie z muzyką, która tak naprawdę stała się słynna dzięki filmowi Broken Flowers z Jima Jarmusza i całej serii Ethiopics. To jest połączenie tradycyjnej muzyki etiopskiej z jazzem i pamiętam jak dziś, że gdzieś to zobaczyłam w nocy, to było tak podobnie jak z zespołem WW, że wszyscy domownicy spali, a ja wróciłam do domu i stwierdziłam, że no nie zasnę, mam jakieś tam dużo różnych emocji związanych z przebodźcowaniem, więc sobie jeszcze dowalę więcej, włączę telewizor i widzę kanał, to jakiś kanał chyba francuski był i grał Mulatu ze swoim zespołem. Ja po prostu pierwszy raz słucham tego rodzaju muzyki i odpłynęłam. Pamiętasz, kiedy to było? Ile mogłaś mieć lat? No jakaś podstawówka późna, czy też może jakiś początek liceum. No i się popłakałam. Popłakałam się, jak to jest bogate, jaka to jest historia w muzyce. Historia, która się działa tak daleko, gdzieś w Etiopii, pewnie w Jimmie, gdzie się urodził Mulatu. Wyobraziłam sobie te kluby, tą wolność, którą niesie jazz, ale właśnie w Etiopii. I pamiętam ten płacz, który mi towarzyszył. Bardzo silne uczucie, wzruszenie tego odkrycia. Człowiek, który sobie słuchał, bo jak byłam mała, to słuchałam też muzyki dyskotekowej, DJ Bobo i te sprawy. Jakiś Blumsien, Scooter. Po prostu nie wiedząc... Także piękne rzeczy. Nie wiedząc o istnieniu Mulatu Astatke. I nagle wjeżdżać coś takiego i ja przepadłam. I przyniosłam dla państwa dzisiaj utwór z najnowszej płyty z 2025 roku, którą miejmy nadzieję usłyszymy już niedługo w Polsce. Utwór